राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 6 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम मानने चाहिए ना सतो विद्यते भवो ना भवो विद्यते सत असत भावा न विद्यते ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत के भाव सत्ता है नहीं ना भावो विद्यते सत असत का अभाव नहीं वो सत्ता है तो सत्ता एक ही है ये निश्चय कर लो सत्ता एक ही है एक अर्थ है एक सत्य है सत्ता एक ही है बड़े भाई लाभ की बात है सत्ता एक ही है ऐसी दृढ़ कर ले सत्ता एक ही है और वो परिपूर्ण है सब जगह वो रावण सबका सत्ता रूप ही है जीव मात्र का सत्ता रूप है क्योंकि ईश्वर सत्ता रूप है ईश्वर से ये तो सत्ता रूप ईश्वर स्वरूप है शरीर अपना स्वरूप नहीं है मिलता और बिछड़ता अपना स्वरूप होता ही नहीं संसार की सब वस्तु मिलती और बिछड़ती है मिलती और बिछड़ती है मिलती और बिछड़ती है वो हमारी है ही नहीं है परमात्मा हमारे है पहले से मिले हुए है बिछड़ते है ही नहीं कहे जाओ तो परमात्मा हमारे साथ रहेंगे ही परमात्मा खुद अपना भाव चाहे ऐसा हो नहीं सकता संभव नहीं है वो हमारे साथ है पहले से ही और साथ रहेंगे हम नरकों में जाएंगे तो रहेंगे स्वर्ग में जाए तो रहेंगे वैकुंठ जाएंगे तो रहेंगे मृत्यु लोग मिल जाए तो रहेंगे पशु पक्षियों को तो रहेंगे वृक्ष घास फूस हो जाएंगे तो भी रहेंगे परमात्मा तो रहेंगे ही क्यों ना भाव धीरे सतह सबका अभाव नहीं होता कहीं कभी कहते तो बात अभाव नहीं होता तो असत हमारे साथ रह नहीं सकता असत हमारे से दूर हो नहीं सकता ये दृढ़ निश्चय पक्का अपने आप करना चाहिए बहुत लाभ की बात है बड़े भारी लाभ की बात है कि परमात्मा हमारे साथ रहते हैं हरदम में पशु पक्षी आदि बनते हैं घास फूस बनते हैं तो भी परमात्मा रहते हैं क्यों परमात्मा परिपूर्ण है और समान रीति से और जो रहते हैं वो पूरे के पूरे रहते हैं कम नहीं रहते हैं ज्ञानी में परिपूर्ण रहते हैं अज्ञानी में परमात्मा परिपूर्ण वैसे के वैसे ही रहते हैं परमात्मा फर्क नहीं पड़ता चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो महान क्रूर हो घातक हो सबका नाश करने वाला हो ऐसा हो और सबका नाश करने वाला हो मर नहीं सकता परंतु कोई बन भी जाए मान भी ले क्योंकि माँ बाप का नाश नहीं करता स्त्री पुत्र का नाश नहीं करता भाई भतीजे भाई का बुझाई होगा और भतीजों का नाश नहीं करता कोई कसाई से कसाई होकर भी अपनी माँ का नाश नहीं करता अपने पिता का नाश नहीं करता तो परमात्मा तो रहेंगे वह सत्य है सत्य सत्य स्वरूप उनका कभी हुआ नहीं हो नाश अभाव कभी हुआ नहीं अभाव कभी होगा नहीं अभाव होना कोई संभव नहीं कैसे अभाव होगा भाव का अभाव कैसे होगा अरे अभाव का भाव कैसे होगा जो नहीं है वो है कैसे हो जाएगा जो है उसको नहीं कैसे हो जाएगा दो ही बात है एक है एक नहीं है नहीं है संसार नहीं है, है ही नहीं। जो अभाव पहले पीछे भी अभाव और बीच में दिखता है तो जैसे स्वप्न होता है, पहले अभाव पीछे अभाव और दिखता हुआ भाव रूप ही दिखता है, वो सच्चा कभी हो नहीं सकता। ये भाव है उसका अभाव कभी हो नहीं सकता। सत्ता रूप है वो परमात्मा हमारा है, क्योंकि आप कभी स्वरूप अभाव नहीं होता। कई शरीर धारण करो, जल चर थल चर नव चर, तो वे सब शुरू का नाश नहीं होता, और शुरू रहता ही है, रहता ही है एकदम सच्ची बात है। उसका भाव कैसे होगा? अनंत ब्रह्मांड में तिल जिंदी कैश जिंदगी भी हमारी नहीं है, हमारा केवल परमात्मा है जो सब जगह परिपूर्ण समूह सर्वभूतेषु नमे त्रिशूर न प्रिय समूह सर्वभूतेषु। समाधि विषय प्रभूत है वे, ये बात याद कर लो, खूब विचार करके ध्यान कर लो, विचरते विचर मान लो। कैसे जिसका संयोग और वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती, किसे आरंभ और अंत होता है वो अपनी चीज नहीं होती, आती और जाते वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज जब न जाती है न आती है, न संयोग है न वियोग है, नित्य योग है उसका। नित्य हमारे साथ है, वो हमारा है, हम उसके हैं। तो ये सब जगह है, तो आप जहां है वहां भी परमात्मा है। सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब अवस्थाओं में सब परिस्थितियों में सब घटनाओं में सब क्रियाओं में परिपूर्ण है। तो आप जहां है आप में भी वो परमात्मा है, जो कत्व है वो ही अपना है और आप में है। ये संत भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, अनुभव महात्मा ने कहा कि ऐसा सब कहते भी है, अनुभव भी है कि परमात्मा है। अनुभव महात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा है, उसका अभाव हो सकता ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। भाव कैसे हो जाएगा? भाव का अभाव कैसे हो जाएगा? अरे अभाव का भाव कैसे हो जाएगा? जो नहीं है वो है कैसे हो जाएगा, और है वो नहीं कैसे हो जाएगा? है तो है ही रहेगा, नहीं नहीं रहेगा, होना संभव नहीं है। नाश तो भी देते भाव, असत भावना भी देते, असत का भाव नहीं है, ना भाव भी देते सत, सत का भाव नहीं है। तो सत्ता एक अखंड एक सत्ता है, मानने के लिए व्यवहार के लिए अलग मान ले सकता, पर तो सत्ता एक ही है, एकदम पक्की बात है। तत्वदर्शियों ने दो दोनों अंत देखा, निष्कर्ष निष्कर्ष क्या सत्ता एक है, निष्कर्ष क्या हुआ, एक सत्ता एक है, वो सत्ता है, वो सत्ता ही है, आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप सत्ता रूप ही है। ईश्वर जीव अविनाशी, अविनाशी न सत्ता रूप, वही चेतन वही अमर वही सुखरा हुई से। ईश्वर का हमारा संबंध नित्य है, हमारा होता ही नहीं, देखता है प्रतीत होता है, परंतु जहां संबंध हमारा हो ही नहीं सकता। उसका संबंध कैसे हो सकता है? असत असत है, सत सत ही है। असत है वो बिना जाने असत की सत्ता जानता है, ठीक जानने पर असत की सत्ता रहती ही नहीं, एक सत्ता ही रहती है। उभयोर भी दृष्टि अंत, देखो अंत में एक एक है, उभयोर भी अंत दृष्टि अंत वो एक है, दोनों का एक है। तत्वदर्शियों ने उस दोनों का निष्कर्ष देखा, एक सत्ता एक है, सत्ता एक ही है। अविनाशी तत्विधि ये न सर्वविदम तत्व, वो संपूर्ण व्याप्त है, वो अविनाशी है, वो सत्ता है। अंत वाणी में दिया यदि अंत वाणी में नित्य से उगता सही रस, शरीर सब अनित्य, वो सत्ता नित्य निरंतर सत्ता रहने वाली, सत्ता रूपी साधक का रूप होता है, साधक का स्वरूप सत्ता रूप होता है, शरीर रूप साधक नहीं होता, शरीर साधक नहीं होता, साधक अशरीर होता है। शरीर साधक नहीं होता, वैकुंठ में शत्रु भी जाता है, अशत्रु नहीं जाता। अंत में मुक्ति में शत्रु एक ही होता है, शत्रु भेद नहीं होते, सत्ता एक होती है। बहुत पैदा होता है जर जर जर नव जर उद्भिद जर श्वेत जर अन्न जर जरायु जर, चार वाणी है, चार खाणी है, परंतु सत्ता एक ही है, सत्ता दो चार नहीं होती। पढ़ाई में पुस्तकों में तीन सत्ता का ही है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता। प्रतिभाष होता जिसका रसि में रजो वेता हेर ब्रह्मा, रजो अहेर ब्रह्मा, हेर ब्रह्मा वो ब्रह्म है। सत्ता एक ही है, सत्ता एक मान ले, एक सत्ता है और है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, सत्ता ही होगी। संपूर्ण प्रश्न इसमें खत्म हो जाते हैं, एक ही सत्ता है, अनेक सत्ता हो ही नहीं होती। जो है जो उभयोर दृष्टो अंत, उभयो अंत दृष्टांत एक ही मत में आया, उभयोर एक, उभय दोनों का एक ही है, वो सत्ता रूप एक ही है, अर्थ है ही नहीं। अब सर्वेदम सबसे व्यापक है वो सत्ता है। अंत मत में देहा देश ने अनाश ने अप्रमेय दृष्टांत, तत्वदर्शन एक देगा, एक सत्ता एक है। ममता कामना दो माना, ममता कामना प्राप्त में ममता होती है, अप्राप्ति कामना होती है, चीज एक ही है, वो सत्ता है नहीं, उसी ममता कामना होती है वो सत्ता नहीं है। सत्ता की जिज्ञासा होती है, लालसा होती दो होती होती, प्रेम की लालसा होती है, ऐसा सत्ता एक होती है। और मेरे रोहन तत्व तत्वदर्शन भी तत्वदर्शन एक ही तत्व देखा है, असत्य हो देख गया, असत्य है ही नहीं, और तो भाव है। उसका भाव होता ही नहीं। न भाव विद्यते सता, सता अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता। माना असत असत ही है, सत सत ही है, सत सत ही है, असत असत ही है, असत सत्ता नहीं। सीधी सरल बात है, पहले ये मान लेना सत्ता एक ही है, सत्ता एक ही है, बहुत लाभ की बात है। सत्ता एक ही है, संसार की सत्ता नहीं, संसार से बदलता प्रत्यक्ष दिखता है। बाल्यावस्था थी अपने में, जवान अवस्था, फिर वृद्धावस्था में, नौकरी अनौकरी अवस्था, धनी निर्धन अवस्था, बदलती अवस्था, ये सत्ता नहीं। मैं वही हूँ जो बड़े बड़े में खेलता था, पढ़ता था, वही मैं हूँ। आप एकदम आपका होनापन, संसार का न होनापन प्रत्यक्ष है। अपने बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, ओ मारे यौवनम जरा तथा दे अंदर प्राप्ति, फिर बालक बढ़ गया वहां। ये गौर से करे, जन्म गया तो मरोगे, मर गया तो फिर जन्म, जन्म गया तो मरो, मर गया तो जन्म। ये गुणों का संग है, असत का संग है, असत को सत मान लिया, सब अनर्थ ऐसे हुए। सत को सत मान लो ठीक हो जाएगा, एकदम सीधी सीधी बात है। शरीर बदलता रहता है, आप बदलते ही नहीं। बालकपन में मैं ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, बदलते ऐसा करता हूँ, तो आप तो एक है। सही बालक जवानी कौ मालम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति, यह असत है, असत असत बदलता रहता है। आप हो जाते हैं, आप नित्य है, आप नित्य, और ये बदलने अवस्था अंतर्भाव है, यह सब बदलने वाला है। ये माया है, माया अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड अपने शरीर कोई नहीं है, कृष्ण मात्र भी नहीं है, सब माया है। माया देखना, सपने में किस अंश में कोई सब चीज कैसे हो गई, सपने में कोई चीज भी सत्य होगी क्या? देखने वाला सत्य होगा, जो जागृत में सब की बात कहता है, ऐसा सपना है, ऐसा है। इसमें सत्ता एक ही है, एक ही सत्ता है। परमात्मा तो है जो कोई तो परिपूर्ण है, उसका कभी अभाव होता नहीं। अभाव संभव नहीं है, असंभव है। भाव रूप है वो, भाव रूप, उसको सत्ता कहते हैं। वो सत्ता ही आपका स्वरूप है, जो परमात्मा के अंश है। पिता भी जायते पुत्र, पिता ही पुत्र होता है। सती साध्वी पति की सेवा करती है, तो पति उसी सेवा बदल लेने के लिए उसे गोदी में खेलता है, वो माँ बन जाती है। पिता भी जायते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से हो गया। जितनी सती साधु ने सेवा करी, वो सेवा करता, माँ की भी सेवा करता है, पिता भी सेवा करता है। कैसी मौत की बात है, आनंद की बात है, निश्चित बात है, एकदम एकदम सच्ची बात है। सत्ता एक ही है, असत की सत्ता नहीं होती, असत की सत्ता नहीं होती। असत विद्यते भावा, असत भावा नहीं विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती। ना भाव विद्यते सत, असत का भाव नहीं होता। सत सत ही होता है, असत असत ही होता है। है सो सुंदर है सदा, न है सो सुंदर ना है, न है सो परिग्रह देखिए है सो दिखे ना है। है सो सुंदर है सदा, वो तो हृदय है सत्ता रहेगी, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो परिग्रह देखिए, नहीं दिखता है बदलता है बदलता है, नहीं दिखता है पर बदलता भी दिखता है, बदलते है देखना बदलना देखना है, ये बढ़िया देखना है, वो है देखना है घटिया देखना है, बढ़िया देखना बढ़िया है सो सुंदर है सदा। प्रतिक्षण बदलता है, उसे क्या इज्जत है, उसे क्या मानता है, उसकी महत्ता नहीं है। महत्ता तो सत्ता की है जो है, वो सत्ता के आश्रित ही असत रहता है, असत सत्ता का आश्रित रहता है, केवल असत को बता नहीं सकते। जैसे आप और आप में ताकत आपने अलग कर आप नहीं बता सकते, परंतु आपकी ताकत घटती बढ़ती है, आप ना घटते हो ना बढ़ते हो, एक रहते हो, ऐसे असत है वो बदलता रहता है, हरदम बदलता है, प्रलय में बदलता है, स्वर्ग में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, महासर्ग में बदलता है, बदलता ही रहता, वो एक रूप रहता ही नहीं। और सत है वो स्वर्ग में प्रलय में महासर्ग में महाप्रलय में और सब समय में, बाल्य अवस्था में, जवान अवस्था में, वृद्धावस्था में, रोगी अवस्था में, निरोग अवस्था में, धनी अवस्था में, निर्धन अवस्था में, योग्यता अवस्था में, अयोग्यता में, सब बदलता ही रहता है, उसे सत्ता नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।